Molt benvinguts tots amb una nova edició de Country a Ràdio Estel i a Ràdio Principat. Soc Rafael Corbí. És un autèntic plaer tornar-vos a rebre amb aquest espai. Anem a dedicar uns quants minuts a descobrir i a escoltar bona música country and western, de tots els seus estils i subestils i de totes les seves edats. Avui comencem recordant artistes que foren importants en el seu moment i que tenen novetats discogràfiques, com per exemple Michelle Wright. El seu més gran èxit a les llistes americanes de música country va ser la cançó Take It Like a Man del 1992, una cançó que s'extreia del seu àlbum Now and Then. La recordem en el programa d'avui. Michelle Wright és una cantant canadenca nascuda l'1 de juliol de 1961 a Chatham, a la província d'Ontario. Una de les artistes de música country més reconegudes i premiades, sobretot al Canadà, càrrec de la Canadian Country Music Association, però sobretot durant els anys 90. I amb cançons que van triomfar també als Estats Units a través d'Arista Nashville, amb 6 números 1, el Take It Like a Man, One Time Around, Guitar Talk, One Good Man, Nobody's Girl i el darrer, el Crank My Tractor, una cantant que va triomfar fins aproximadament l'any 1996 i que va tenir el seu darrer èxit a les llistes americanes l'any 1999 amb la cançó When I Found You, tot i que després va arribar a entrar també alguna vegada al Canadà amb l'Strong el passat 2013. Té nou senzill, una cançó que ens presenta el març de 2015 i és un senzill anomenat Love Ali del seu àlbum Strong. I wish I had a castle, a big yacht, a money tree, and anytime I wanted I could just sleep in. No traffic, no taxes, no getting old, but it's a fact if I wish all day, I just lost a day. My mistakes. Yeah, I wish that I could be a kid again. First chances, new bridges. I could waste my whole life wishing things like that. But you can't go back. Fantàstica la seva música i la seva companyia, és el gran tema que ens aportava aquesta cantant Michelle Wright aquí avui. Tornem a donar la benvinguda entre les millors cançons que recordem en la història de la música country i a més, doncs, en l'enhorabona per al seu nou senzill, El Retorn entre nosaltres. També hi ha un cantant que va triomfar amb el seu moment, va ser un bon intèrpret de country music a la segona part dels 90, entre l'any 96 i 99 va ser com va obtenir els seus èxits, sense cap número 1, però segurament amb cançons com el That's How I Got to Memphis o el Bitter End com a més destacades. Estem parlant del cantant Daryl Jott, nascut el 12 d'abril del 1964 a Dallas, a Texas. Escoltem precisament el seu senzill, el meu entendre més destacat, no el que va triomfar més a les llistes, però sí el més destacat, That's How I Got to Memphis. If you love somebody enough, you'll follow wherever they go. That's how I got to Memphis. That's how I got to Memphis. If you love somebody enough, then you'll go where your heart wants to go. That's how I got to Memphis. That's how I got to Memphis. I know if you've seen her, you tell me, 'cause you are my friend. Well, I've got to find her and find out. trouble she's in. Well, if you tell me that she's not here, I'll just follow the trail of her tears. That's how I got to Memphis. Oh, that's how I got to Memphis. She used to say she would come back to Memphis someday. That's how I got to Memphis. Yeah, that's how I got to Memphis. Well, I haven't eaten a bite or slept for 3 days and nights. That's how I got to Memphis. That's how I got to Memphis. Well, I've got to find her and tell her that I love her so. And I'll never rest till I find out why she had to go. Well, thank you for your precious time. Forgive me if I start to cry. How I got to Memphis. Oh, that's how I got to Memphis. That's how I got to Memphis. That's how I got to Memphis. Johnson. Gerald Dodd, que triomfava, com us dèiem, amb aquestes i d'altres cançons a la segona meitat dels anys 90. Per al març de 2015 també hi presenta nou senzill. Es tracta d'una cançó anomenada Who Am I? Qui sóc jo? Looking back on my life, I'm so amazed at your never-ending love and never-ending grace. For I'm just a man, undeserving, it's true. So help me understand what I'm asking you. Who am I to be wonderful? Who am I to be powerful? To be blessed beyond this world with all that's beautiful? Who am I to have everything? Who am I to be a child of a king? My father reminds me, in his image I was made. So who am I not to be? Humbly bow my head and thank you again for showing me once more how your goodness never ends. For when I am weak, you see me standing tall. And when I question who I am, you are the answer to it all. Who am I to be wonderful? Who am I to be powerful? To be blessed beyond this world with all that's beautiful? Who am I to have everything? Who am I to be a child of a king? My father reminds me, in his image I was made. So who am I not to be? Thank you. to be wonderful? Who am I to be powerful? To be blessed beyond this world with all that's beautiful. Who am I to have everything? Who am I to be a child of a king? My father reminds me, in his image I was made. So who am I not to be? Who am I not to be? Who am I not to be? Seguirem amb aquest programa, seguirem escoltant aquestes o aquests artistes que us comentàvem, que en el seu moment triomfaven també les llistes americanes i que ens presenten ara noves cançons. Mila Mason és una cantant nascuda el 1963 a Dawson Springs, a Kentucky, i que va tenir també la seva etapa de glòria a la segona dècada dels anys 90 amb cançons com el That's Enough of That, per exemple, o el Dark Horse, entre d'altres, van ser els seus primers senzills i les més destacades. Ella també té nova cançó per aquest començament de 2015, per aquest març de 2015. Per tant, és un altre dels artistes que recordarem. Dark Horse va ser un número 21 a les llistes americanes de l'àlbum That's Enough of That, número 12 a les llistes del Canadà. Please everyone, not all the time. My love is riding. Mason. És un d'aquells casos estranys en el món de la música, perquè va debutar amb Atlantic Records, un segell important, amb el That's Enough of That, aquest 1996. Va obtenir aquest parell de bons senzills, el That's Enough of That i aquest Dark Horse, i també el That's a Kind of Love. I després va extreure un segon àlbum. Ho va fer el 1998, amb tres èxits menors, l'àlbum anomenat Strong One. Va trigar 5 anys més a editar un nou àlbum, però ja per un segell independent, l'anomenat Twin Beat, l'àlbum Stained Glass Window, que no va produir cap èxit a les llistes americanes, i ha hagut d'esperar 12 anys més per editar un nou àlbum que veurà la llum, es preveu, aquest estiu de 2015. 12 anys en el qual ell ha continuat en la música, perquè és la que està al capdavant de Farben Music Group, Music Row a Nashville, i és la que treballa amb artistes com Shane Piasecki, Adam Fierce i Dan Shaffer, més aviat compositors que no pas artistes de directe, amb unes excel·lents cançons que han triomfat per altres artistes. La Mila Mason, però, ha decidit retornar amb un nou senzill, Run Like a Girl, produït per Tony Mantor, i, com hem dit, un àlbum que es preveu el mes de juny de 2015. Just say that out loud. So what if I did? You're a liar and a cheat. There ain't gonna be no cheating on me now. I'm just telling you like it is. There's a sweet salvation in what I'm about to do. I'll never walk out on you. I'm gonna run like the wind. Put our past behind me then. I'll be faster than the speed of your eyes. Faster than the sound of goodbye. Faster than any man in the world. I'm gonna run. Que ens espera de Mila Mason, l'esperem en delit també el seu retorn. A mi és un artista que em va agradar molt en el moment de sortir, a veure què tal se li dona aquest nou disc que es preveu, com hem dit, per al mes de juny. Anem a escoltar amb el nostre temps de country, a Country Radio Estel i a Ràdio Principat, una cançó, la més nova, càrrec de Thomas Rhett, un artista nascut el 1990 a Valdosta, a Georgia, i que va debutar amb 5 senzills que es van extreure del seu àlbum It Goes Like This, un àlbum número 2 a les llistes americanes, i que va obtenir dos d'ells, un número 2 va ser el It Goes Like This, precisament el 2013, i el Make Me Wanna el 2014. A part d'això, un gran compositor, entre d'altres, escrivint cançons que han estat èxits per Jason Aldean, per Lee Brice, o per Florida Georgia Line, per exemple, entre molts d'altres, i que ha realitzat una versió que ha entrat a les llistes de country d'un tema que és un èxit de Bruno Mars, del seu segon àlbum d'estudi, un Orthodox Jukebox del 2012. La cançó When I Was Your Man. Thomas Rhett, que és un gran compositor, ha agafat en aquest cas una cançó d'una altra i l'ha portat al número 27 de les llistes americanes de música country, tot i ser una cançó que per Bruno Mars no és, és una cançó de pop. L'escoltem amb la versió country de Thomas Rhett. Same bed, but it feels just a little bit bigger now. Our song on the radio, but it don't sound the same. When our friends talk about you, all it does is just tear me down. 'Cause my heart breaks a little when I hear your name. It all just sounds like ooh. Too young, too dumb to realize that I should have bought you flowers and held your hand. I should have gave you all my hours when I had the chance, and take you to every party, 'cause all you wanted to do was dance. And now my baby's dancing, but she's dancing with another man. My pride, my ego, my need, and my selfish ways caused a good, strong woman like you to walk out my life. Now I'll never, never get to clean up this mess I made. No, it haunts me every time I close my eyes. It all just sounds like ooh. Too young, too dumb to realize I should have bought you flowers and held your hand. I should have gave you all my hours when I had the chance. Take you to every party, 'cause all you wanted to do was dance. And now my baby's dancing, she's dancing with another man. Although it hurts, I'll be the first to say that I was wrong. Oh, I know it's probably much too late to try and apologize for my mistakes, but I just want you to know. Hope he buys you flowers, hope he holds your hand, gives you all his hours when he has the chance, takes you to every party, 'cause I remember how much you loved to dance, do all the things I should have done when I was your man. Do all the things I should have done when I was your man. Estàs escoltant Country a Radio Estel i a Ràdio Principat amb Rafael Corbí. Ara mateix recordem a John Arthur Martinez amb el seu únic èxit a les llistes de country, Home Made of Stone. Walk a single white trailer on the fingers of my two hands. And it's hard to sleep on the nights the north winds blow. But how on earth could I ever complain as long as I'm your man? You're the woman I adore, and I wanna give you more. I wanna build you, darling, a home made of stone. Arthur Martinez és un intèrpret de música country nascut el 10 de juny de 1961 a Austin, a Texas. En Martinez va finalitzar amb el segon lloc de la primera temporada del show televisiu americà Nashville Star, aleshores dedicat només a la música country. Va ser un programa de USA Network i va firmar un contracte amb Dualtron Records, del qual va sortir l'única senzilla a entrar a les llistes americanes de la seva trajectòria, aquest Homemade of Stone, número 56, l'any 2004. Fins al moment, 6 àlbums editats entre el 1998, Spinning Cogwheels, i el Purgatory Road del setembre de 2009. Nashville Star va ser un programa presentat, entre d'altres, per Nancy O'Dell al principi, però que també va tenir de presentadors a la Leanne Rimes, a la Wynonna, en Jewel, o en Billy Ray Cyrus, entre d'altres, i que va finalitzar l'any 2009. De Nashville Star ens en va sortir en Jordan Arthur Martinez, que fa molt poc, acaba de sortir del forn, ha presentat el seu nou àlbum, un disc que porta el nom de If Stars Could Sing, si les estrelles poguessin cantar. Un àlbum publicat a març de 2015 que conté cançons com aquest Down on the Corner. Trying washboard and people just gotta smile. BB thumps the gut bass, solos for a while. The poor boy twangs the rhythm out on his Kalamazoo. And Willie goes into a dance, doubles on Gazoo. Singing down on the corner, out in the street. Willie and the poor boys are playing, bring a nickel, tap your feet. And they're singing down on the corner, out in the street. Willie and the poor boys are playing, bring a nickel, tap your feet. And they're singing down the corner, out in the street. Willie and the poor boys are playing, bring a nickel. Donant-li un so retro, John Arthur Martínez, i un so més característic també en la música llatina, ens porta aquests clàssics que figuren dins l'àlbum que estem escoltant en el dia d'avui. Aquest disc que ens presenta, que du el nom de If Stars Will Sing, publicat aquest març de 2015, que també interpreta el Let's All Go to Mexico. Cold service is cheaper and the sky is always blue. I love that spicy cooking, how I need the simple pace. The mariachi playing put a smile upon my face. Let's all go to Mexico. Mexico, Mexico. Let's all go to Mexico. Let's all go to Mexico. Mexico, Mexico. Let's all go to Mexico. And my baby wants to know. Sometimes I need a change. From time to time that yearning comes, renders me insane. I'm a native son of Texas, but I love old Mexico. I hear a cuny call and think I'll pack my bags and go. Vámonos a Mexico, Mexico, Mexico. Vámonos a Mexico. Vámonos a Mexico, Mexico, Mexico. Vámonos a Mexico. Vámonos a Mexico, let's all go to Mexico, dues de les cançons del nou disc de John Arthur Martínez, juntament amb el seu únic èxit a les llistes americanes de música country, el Homemade of Stone. Seguim el temps de country, country a Ràdio Estel i a Ràdio Principat, amb en Rafael Corbí, tocant totes les tecles possibles del món del country and western i el món de la música d'actualitat, també amb Tyler Steele, que ens aportarà la cançó anomenada Every One of You. Tots a vosaltres, sentim-la? Doncs aquí tenim a Tyler Steele. Your sleeping beauty, when I wake you with a kiss, your scarlet old hair when your hands on your hips, your Marilyn Monroe, when the wind blows your dress, your I Love Lucy, when your hair is all a mess, your Thelma and Louise, when you're behind the wheel, you're a Paris runaway model, when you're walking in high heels, when I feel like a Romeo, you're my Juliet, even if there's some of you I haven't met. Sheets on fire, you're my doctor, you're my teacher, you're the answer to my prayers, you're a lover and a fighter, my best friend, I swear. Everyone of You. Estem a Radio Estel, per tant, un dels temes que escoltarem és un dels que ens porta a l'actualitat del country gospel, del country cristià, de la mà de Maureen Haworth, integrant de la famosa també banda familiar de Haworth Family. Jesus is always there. Jesús està sempre aquí entre nosaltres. Maureen Haworth. I'm here to tell you about my story of Jesus and his love. How in my deepest, darkest times, his light shines from above. When I don't think I'll make it, he holds me really close. I get lost, can't find my way. He loves me the most. He's there for me to lean on when I know I'm gonna fall. The Lord's my rock to stand on. Loves me through it all. He comes through for me when I'm on bended knee. My head is bowed in prayer. My heart tells me he's there. His love is strong. I can't go wrong when life's too much to bear. Jesus is always there. He's the paddle for my boat, and I thank him for the blessings he gives me every day. Oh, he never turns his back on me, even if I stray. I'll grab onto his lifeline when I know I've hit a wall. Oh, the Lord's my rock to stand on, and he loves me through. Thank you. Recte final de Country Radio Estel i Ràdio Principat. Escoltarem un parell de cançons després d'aquest tema de Morning Howard de Rose and Cash. Avui la recordarem amb dos dels grans èxits d'un àlbum que va publicar i que va ser dels més grans que hi ha hagut en la seva discografia, el sisè àlbum d'estudi de Rose and Cash, el King's Record Shop, realitzat el 1987 i que va produir 4 números 1 a les llistes americanes. La Rose and Cash, nascuda el 1955 a Memphis, a Tennessee, és la filla més gran de Johnny Cash i de la seva primera esposa, la Vivian Livertodistin. Escoltem The Way We Make a Broken Heart, una cançó escrita per John Hyatt, registrada prèviament per Ray Cooder l'any 1980. Rose and Cash la va portar al número 1. És The Way We Make a Broken Heart. Just one more kiss she'll have to miss this night with you. Now you're guilty of this secret love, as I am too. You're getting used to telling lies, feeling sorry when she cries. Now that the strings are attached, you'll catch on. We've done our part. Oh, and this is the way we make a broken heart. Lesson number one, we've just begun to hurt her soul. And with lesson two, before she come out. Oh, this is the way we make a broken heart. Now we broken heart. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. No les podrem escoltar a les 4 perquè se'ns ha fet tard, tot i que estava previst avui d'escoltar la seva música. Després d'aquest tema també van tenir números 1 amb el If You Change Your Mind o amb la cançó Runaway Train. Tot i això, escoltarem la cançó que va compondre el seu pare, en Johnny Cash, el tema anomenat Tennessee Flat Top Box. També va arribar al número 1. El va realitzar com a senzill Johnny Cash a finals de 1961, arribant al número 11 a les llistes americanes i 84 de les llistes de música pop. La versió de Rose and Cash es va realitzar amb aquest àlbum. Va ser el tercer senzill de l'àlbum i va ser el tercer senzill que va arribar al número 1 consecutiu d'aquest disc, arribant-hi al febrer del 1988. La guitarra acústica, els solos que se sentiran, són originals de Randy Scruggs. Aleshores, la Rose and Cash van registrar la cançó que li va oferir, li va suggerir al seu aleshores home, Ronnie Crowell. Sentim, doncs, a Rose and Cash amb Tennessee Flat Top Box i amb aquesta cançó m'acomiado. Salutacions de Rafael Corbí. Fins la propera. Country Radio Estel i a Ràdio Principat. www.clubdelcountry.com.